Ya şöyle toplansanız, şu arka tarafları yaşlılara verin. Şimdi bir o köşeye, bir köşeye bak. Şöyle toplansanız, arkaya dayanmayı yaşlılara bırakın. Yok mu ses? Orasını... Efendim? Benim sesim bundan gül. Yaşlılar şöyle karşıya dayansın. Gençler şuraya gelsin. Kaç yaşlı yaşlılar da sayılır? Kim kendini yaşlı hissediyorsa. Şöyle arkaya dayanma ihtiyacı duyanlar dayansın. Ses tamam, başlayabiliriz. Tamam. Ama bundan hiç ses geliyor mu size? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. الله bizi ve sizi ateşten korusun. Bize bulmayı düşündüğün ders, Lokman suresindeki Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı öğüt silsilesiyle alakalı. Mevzunun başlığı da İzkâle Lokmanu libni, Lokman oğluna şöyle demişti. Bu ayetler içeriğiyle beraber belki bir insanın doğumunda başlayan ölümüne kadar devam edecek uhrevi hayatını, ahiret hayatını saadete tebdil edip çevirecek içeriğe sahiptir. Yani niteliğe sahiptir. Allah-u Azze ve Celle Lokman'ın diliyle bunları hülasalandırmış. Kur'an'da, sünnette ve ehl-i sünnet alimlerinin üslubunda da bu vardır. Bazen telif ettikleri kitabın içeriğini kitabın başlığında toplamaya çalışırlar. Bazen bu başlık o kadar ağır, geniş çaplı olur ki kitabın içindeki bablara bunu özlü özlü taksim ederler. Babların başlığı ise o paragrafın, o parçanın, o bölümün içeriğini içerir. Çünkü bu gibi ifadeleri zihinde, akılda tutmak kolaydır. Ve onun üzerinde düşünme, yoğunlaşma kişinin haliyle alakalı olduğu için, yani bu başlığı çok gençken ezberlemiş, zihninize yerleştirmişsinizdir. Ama onu düşünebilecek, onun üzerinde durabilecek, tefekkür edecek vakti her zaman bulamazsınız. O başlık zihninizde sizinle dolaşır, gezer. Öyle bir an olur ki o başlığı düşünme ihtiyacı duyarsınız. Ve sizi düşündürecek bir sebep oluşur gözünüzün önünde. O sebep hemen bu başlığı hatırlatır ve bu sefer düşünmeye başlarsınız. Bazen bir senede, iki senede, beş senede yakalayamadığınız incelikleri orada o an yakalayabilirsiniz. Tabii bunda sebeplerin, vakaların, olayların hakikaten büyük bir rolü, yani önemi, tesiri vardır. Onun için ben bu sohbeti yaptığımdan beri arkadaşlara tavsiyem bu. Mevzuyu başından sonuna kadar şöyle geniş, büyük büyük yazılarla yazın. Artık Arapça metinlerini zihninizde tutarsınız. Yoksa Türkçe ifadelerimi zihninizde tutarsınız bilmem. Ama çokça içeriğini düşünmeye çalışın. Başlığın mücerred bir nutkuna, telaffuzuna bakarak onu kendinize yeterli görmeyin. Çünkü bu insanın yetinmesine sebep olan üsluptandır. Yani bu yeterliliği şöyle diyelim, biz bazı mücerred kelimelerin telaffuzu ile yetiniyoruz. Onların yükümlülüğünü düşünmüyoruz. Çünkü kelimelerle veya cümlelerle mücerred bir yetinme insanı avutmaktan öte gitmez. Yani insanı aldatır. Bununla insan kendisini aldatan birisi olur. Allah Azze ve Celle Lokman'a diyor ki وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman'a hikmeti verdik. Hikmet, Kur'an-ı Kerim'de birçok manaya delalet eden bir kelime olarak geçer. Ama burada Lokman'a verilen hikmet vahye yakın veyahut vahiy niteliğinde. Mutlak özlü şeyleri içeren bir düşünce biçimi de olabilir. Meseleleri fıkh etme, anlayabilme olabilir. Yani verilen, ona sunulan vahiy ile, ilhamla beraber onu anlayış ona verilebilir. Bazen kişiye verilen ilim sadece onun nakliyle alakalı olabilir. Kendisi ondan hiç istifade etmemiş olabilir. Onu aktarır. Aktardığı kişi ondan kendisinden daha çok istifade eder. Nakli senden duymuş, o metnin naklini senden almış olmasına rağmen onu senden daha güzel, daha geniş bir şekilde anlayabilir. Allah Resulü'nün veda hutbesindeki söylediği söz de buna delalet eden sözlerden birisidir. Diyor ki Allah Resulü نَضَّرَ اللّٰهُ وَجْهَ اِمْرِئِمْ سَمِعَ مَقَالَتِ وَوَعَاهَ وَأَدَّاهَ كَمَا سَمِعَهَا رُبَّ مُبَلَّهٍ اَوْعَى اَوْ اَفْقَهُ مِنَ السَّامِعِ Benim sözümü işitip onu olduğu gibi ezberleyen ve aynen ezberlediği gibi de başkasına aktaranın Allah yüzüne ağarsın. Olur ki aktardığı kişi, tebliğ ettiği kişi ondan daha güçlü bir ezber sahibi ve daha anlayışlıdır diyor. Bu gösteriliyor ki bazen kişiye hikmet bir boyutunda verilir, ikinci boyutunda verilmemiştir. O belki nakledilenin hakkıdır. Tamimiyet buna sebep olan unsurlardan birisi olabilir. Allah onun için hayrı dilemiştir diyebiliriz. Lokman aleyhisselama verilen bu hikmet en azından vahiy niteliğinde içeriği özlü ve veciz. Zaten Lokman'ın muhatabı ile arasında geçen şu mevzuların alakasına baktığınızda bunu rahatlıkla anlayacaksınız. Lokman وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Önce Lokman'a nasihat ediliyor verilen hikmetlerin içerisinde. Allah'a şükret. Her kim şükrederse kendi nefsi için, kendi faydasına, menfaatine şükretmiştir. Her kim nankörlük ederse, burada küfür kelimesini şükrün zıttı olarak kullanma zaruriyeti vardır. Çünkü şükrün aksi olarak burada düşünülen hemen küfürdür. Ama nankörlük anlamındaki küfürdür. Bazen bu kelimenin cümlenin gelişine göre hakikaten inkar anlamında cuhudi olsun, cuhudi olsun, ister inadi olsun, ister iba şeklinde hangi şekli tahakkuk ederse etsin mutlak karşılığı olarak kullandığı kelimeye nispeten ona bir başka dilde anlam yükleme zorundasınız ki aslı da böyledir. Şüphesiz küfreden de, nankörlük eden de kendisine eder. Ve iyi bilinsin ki Allah'a karşı hiçbir esiri, nüfuzu olmaz. Yaptığını kendine yapmıştır. فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Şüphesiz Allah çok zengindir. Yani kainatta onun dışında ne varsa onun zenginliğine muhtaçtır. İhtiyacını onun zenginliğinde giderir. Ha, kendi iradelerine bırakılmışların şükrü veya şükürsüzlüğü onda hiçbir şeyi ziyade etmez. Hiçbir şeyi de noksanlaştırmaz. O hamd edilenlerin en üstünüdür. Şükredilmesi gerekenlerin en üstüdür. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ Hemen Lokman geçiyor oğluna. Şöyle demişti ona vaaz ederek, nasihat ederek, öğüt vererek. Bu gösteriyor ki Lokman'ın dini kimliği ne olursa olsun önemli değil. Birçok söz var. Ama Lokman'ın bir baba konumunda hitabı da o. Oğluna şöyle demişti diyor. Burada ilerideki nakillerde de geleceği gibi belli ki bu çok küçük yaşta. Çünkü ilerideki ifadesi yani اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ Ya buneyye Bu ekseriyetle bülû çağına ermemiş erkek çocuklar için kullanılır. Oğluna şöyle demişti ona nasihat ederek öğüt vererek Ey oğulcağızım Ey oğlum, la tuşrik billahi, inne şirke le zulmun azim. Ey oğlum, oğulcuğum, sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşma şirk büyük bir zulümdür diyor. Burada Lokman'ın yani babanın oğluna, küçük bir çocuğa ilk nasihat olarak, öğüt olarak anlattığı şey, öğretmesi gerektiği şey. Ama şu içerik, yani şu sözün ifade biçimi şunu gösterir. Demek ki bu çocuğa daha önceden bu mevzuda bir şeyler anlatılmış. Ona bildiği bir şey hakkında öğüt veriyor. Sakın ha, Allah'a ortak koşma. Şirk şöyle olur, böyle olur gibi bir tarif de izah olmadığına göre herhalde en kolay şekliyle bunu böyle anlamamız gerekiyor. Hatta yine bu ayetle alakalı olarak Araf suresindeki ayet-i kerime inince, ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Bu ayet inince iman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler, İşte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Bu şakka zalika alel müslümin. Bu ayeti işiten bütün sahabenin üzerine, Müslümanların üzerine bu zor geldi, ağır geldi. Çünkü dediler ki takalu ya Resulallah eyyuna la yazulmu nefse. Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Hangimiz nefsine zulmetmiyor ki? Herkesin kendi nefsine yaptığı bir zulmü var. Bunu açık olan mana, bunu hemen mecazi anlamdaki zulüm şeklinde anlıyorlar. Önemli olan burası değil, çünkü bu kısmı tevhid derslerinde defaatle dinlediğinizi düşünüyorum. Allah Resulü diyor ki kâle leyte zâlike, bu sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani o düşündüğünüz, anladığınız gibi değil. Hatta elem tesma'u ma kâle Abdussalih, siz salih kulun dediğini duymadınız mı? Okumadınız mı önceden? Çünkü Lokman suresindeki bu ayet bundan önce inme. Daha önceden bunu okumadınız mı? İşitmediniz mi? Duymadınız mı? Bu sizin anladığınız gibi değil. Ve başka bir rivayette ise elem tesma'u ma kâle Lokman libni ve huve ya'idhuhu. Lokman'ın çocuğuna nasihat ederken söylediği sözleri duymadınız mı? Size ulaşmadı mı? Ya buneyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağım, sakın Allah'a ortak koşma, zira Allah'a ortak koşma yani şirk büyük bir zulümdür diyor. Ve bu gösteriyor ki büyük insanlara anlatılan bir şey, büyük insanların bile bazen işitmesine rağmen, duymasına rağmen, onun daha önce inmiş olmasına rağmen okumuş olmaları gerekir. Ama alaka kuramayışlarından dolayı buradaki inen ayet-i kerimedeki zulmü hemen lugavi kelime anlamıyla ele alıp hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Yani bu gösterir ki hepimiz perişanız demektir. Ama Allah Resulü önceki ayeti salık vererek, göstererek bu buradaki zulüm şirk anlamındadır. Yani Allah'a iman ettikten sonra imanlarını şirk bulaştırmayanlar anlamındadır. Burada ilgi çekmek istediğimiz yer, demek ki büyüklere de aynı şekilde, senelerce Allah Resulü'nün tedrisatında oturmuş insanlara da anlatılan mesele mutlak inerken tümüyle, indikten sonraki çıkacak olan müşkülatlarda tek tek nokta atışı diyebileceğimiz şekilde bir izah getiriliyor. Aynı şekli bakıyorsunuz yine Allah Resulü'nün zamanında sanki Lokman'ın oğluna yapmış olduğu nasihat tipinde İbn Abbas yine Allah Resulü'nden kendisinin nakletti ve kendisiyle olan bir vakada diyor ki kuntu halfe Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Ben bir gün Allah Resulü'nün terkisinde olduğum halde, yani bineğinin arkasında, hemen onun arkasında olduğum halde bana dedi ki ya gulam inni uallumuke kelimatin. Ya gulam inni uallimuke kelimatin. Ey çocuk, buluğa ermemiş birisine derler. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Bazı kelimeler öğreteceğim. İhfazillaha yahfazke. Allah'ın hukukunu koru. Allah'ı koru, o da seni korusun. Allah'ın hukukunu koru. Allah'ın insanlar üzerindeki en öncelikli hakkı, Maz İbn-i Cebel hadisinde gördüğünüz gibi, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamaktır. Allah'ın bizim üzerimizdeki, yarattıkları üzerindeki öncelikli, en üstün olan hakkı, ona ortak koşmamaktır. Sen Allah'ın hukukunu koru, Allah da seni korusun. Yine Maz İbn-i Cebel'in hadisinde karşılığını buluyor. Eğer Allah'ın senin üzerindeki, bizim üzerimizdeki hakkını korursak, o da bizi koruyacak. Nasıl? Bize azap etmemesi. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız şartıyla, o da bize azap etmeme hakkını bize veriyor. Yani bu da Allah'ın üzerimizdeki hakkıdır. Burada kelimelerin genele sunulan anlamı değil, bunu daha buluğa ermemiş bir çocuğa, aynen Lokman'ın küçücük oğluna dediği gibi. Şimdi herhalde şuraya kadar bitireyim. Eğer Allah'ın hukukunu korursan, o da seni korur. Tecidhu ticahat. Onu devamlı önünde bulursun. Yani yanında bulursun. Seninle beraber bulursun. Ki zaten o seninle. Ben onun varlığını, yanında oluşunu hissetmiyorsan bile o seninle. Bunu aynen ihsan hadisindeki anlatıldığı şekliyle anlayabilirsiniz. Yani ihsan nedir diye sorulduğunda Cibril Allah Resulüne sorduğunda en ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'ı görürmüş gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani biz onun yanımızda olduğunu görmesek bile onun hukukunu koruyorsak o devamlı bizimle. Çünkü onun sözleriyle konuşuyoruz. Onun sözleriyle kendimizi ifade ediyoruz. Onun sözlerini yaşıyoruz. Onun sözlerinin yaşanması için insanlara onu ulaştırıyoruz. Sen Allah'ın hukukunu korudun mu? Çünkü bu hukuku korumada her ne kadar öncelikli bizim ona ortak koşmadan ibadet etmemişse de bizim insanları ilk davet ettiğimiz şey de bu. Çünkü çocuğa ilk nasihat bu. Veciz, yani özlü anlamlar taşıyan başlıklar. Ama bu başlığın içini isterseniz Kur'an'ın bütününü dahi kullanarak doldurabilirsiniz. Burada kafanızın yani üzerinde durması, düşünmeniz gereken şey bir babanın çocuğuna nasihatı. Hem de bu çocuk daha buluğa ermemiş bir çocuk. Ayrıca dikkat çeken şey veciz sözler hem de tevhid içerikli sözler. Hem de tevhidin aslını sunduğu gibi tevhidin meyvesi kabul edilebilecek. Sen Allah'a ortak koşmadan ibadet ediyorsan onu devamlı yanında hissetme. İdâ se'elte fes'elillâhe. Bir şey istedin mi? Bir şey sordun mu? Allah'tan iste. Sadece ona sor. Bir şey istedin mi? Onu Allah'tan iste. Sadece ondan iste. Bu da gösteriyor ki öncelikli olarak çocuğa istemenin, isteyeceği şeylerin ve kimden isteyeceği öğretilmiş. Bu sanki öğretilen bir şeyin hatırlatılması niteliğinde. Ve daha da anlamını kalbine, gönlüne yerleştirmesi istenilen bir şey. Burada babanın hikmet verilen birisi olarak düşünüldüğünde ha bu Lokman'dı. Katiyetle biz onu kendimizi onun yerine koyamayız. Doğru. Kendisine vahyedilen, ilham edilen birisi olarak kendimizi onun yerine koymayız. Ama onu baba sıfatıyla babalık yerine kendimizi koyabiliriz. Çünkü çocuğumuza biz de nasihat etsek mutlak Lokman'ın bu sözleriyle nasihat edeceğiz. Ve Allah Resulü'nün İbn Abbas'a sarf ettiği sözlerle nasihat edeceğiz. Burada kendimizi Lokman'a benzetme değil, Lokman'ı bir baba olarak ele alıp Lokman'ın ağzıyla bize ulaştırılan bu sözleri kendi çocuğumuza aktarmamız. Ama burada hemen şunu bulacaksınız ki biz dahi bu sözleri kendi dilimizdeki anlamı ile belki mücerred Türkçe karşılığıyla duyuyoruz ama hiç de üzerinde düşünme ihtiyacı duyuracak. bizi düşündürecek, bizi düşünmeye sevk edebilecek bir hareket hissetmiyoruz. Üzerinde durmuyoruz. Lokman bir babaydı. Nasihat ettiği çocuğu, hem de bülü çağına ermemiş bir çocuk. Öyle öncelikli şeylerden bahsediyor ki, bunu hani bazen deriz de biz, basitleştirelim. İnsanların anlayabileceği bir şekle getirelim. Eğer bunun üzerinde durulsaydı, bedevi topluluğu, yani ümmi dediğimiz Arap topluluğu seviyesine inme gerçi mukayese edilmez. Çünkü onlar o noktada tecihiz edilmişti. Biz ise çocuklarımızı katiyetle bu noktada tecihiz etmedik. Öyle oldu ki ekmeği ekmek diye onu anlatacağımız yerde memme diye suyu da bu diye anlatmışızdır. Bu bir de neyi vurgular? Bu şekildeki hitap edeceğiniz çocuğunuzu, kendinizden muhatap edineceğiniz çocuğunuzu şu sözlerin en azından karşılığı olan ana dilini anlayabilecek bir şekilde eğitmiş olmamız gerekirdi. Çünkü bu sözleri siz işaretlerle bir desen anime dedikleri şekilde çizerek anlatmayacaksınız. Bu sözleri kelime kelime anladığı gibi, yani sen Allah'ı koru, Allah da seni korur. Çocuk bundan ne anlayacak? Kavga ettiği arkadaşlardan mı korunacağını düşünecek öncelikli olarak? Bir şeyi paylaşamadığı insana karşı mı? İstediğinde Allah'tan iste dediğinde, ha bir çikolata istemeyi mi, bisküvit istemeyi mi? Hoş, ne isterse istesin geniş anlamıyla. Sahabe bunu o denli anlıyordu ki diyor, devesinin atın üzerindeyken bir şeyini yere düşürse, onu kimseden istemeden kendisi inip onu kendisi alırdı diyor. Neden? Bu bizim dilimizdeki ifade şekliyle kendi işini kendi görme. Ha, bu hakikaten ihtiyaç anında muhtaç olduğun an, hakikaten birisinin yardımına cidden muhtaç olduğunda isteme anlamında değil bu. Bu nedir? Muktedir olduğun müddetçe ha, kendi işini kendin gör. Ama bundan önce bundaki hassasiyet nereden kaynaklanır? İsteklerini, ihtiyaçlarını hiç istenilmeye kızmayan. O da tek Allah-u Azze ve Celle'dir. İnsanlar istenildiğinde kızarlar. Baban bile çok çok istediğinde sana kızar. Annem bile ki seni seven insanlar bir şeyi fazlaca istediğinde, lüzumundan fazla istediğinde, karşılayamayacağı bir şeyi istediğinde sana kızacaklardır, yeter artık der. Ama Allah hiçbir zaman kuluna yeter demiyor. Kul sadece ondan istemesini bilsin. Düşünün, bütün bunlar buluğa ermemiş bir çocuğa söyleniliyor. Herhalde çocuk anlasın anlamasın önemli değil. Ben söyleyeyim ya, tipinde değil değil mi bunlar? Önce İbn Abbas'ın dikkatini çekerek sana bazı kelimeler öğreteceğim diyor. Ha, herhalde bu kelimelerin lafzi, mantıklı dediğimiz anlamıyla söylenilişini değil. O ana kadar, bu sözün söylenildiği ana kadar İbn Abbas herhalde birçok sohbete iştirak eden küçük sahabelerden birisidir. Devam ederek diyor ki, biraz getirmişsin. وَاِذَا اسْتَعَنْتَ دَعِنْ بِاللّٰهِ. Yardım istedin mi? Sadece Allah'tan iste. Yardım istedin mi? Sadece Allah'tan iste. Burada yardım istediğinde sadece Allah'tan iste. Küçüklüğünde bu duyduğu sözler tam içeriğiyle lafızları yakalayamasa bile, ama bu lafızların azim şeyler olduğunu, hayatının ciddi bir şekilde bunlarla ancak uhrevi hayatı kazanabileceğini, ebedi hayata bunlarla ulaşabileceğini zihninde bunu yakalar. O an söylenildiği an bunu hissetmese bile sanki bunların aslı formatı zihnine yerleştiriliyor. Biraz büyüdüğünde, daha iyi konuştuğunda, meseleleri daha iyi anladığında, bu sözleri duyduğunda bunlar sanki bir tenekeye gelen taş parçasıymış gibi ses çıkarmayacak. Ona akseden her cümle, her kelime, her cümle mutlak onun zihninde canlanacak, şekillenecek, biçimlenecek, bir anlam kazanarak gönlüne inecektir. Burada fark ettiyseniz çocuğa hitap ediyor kulaklarına ve bu sözlerin anlamına ve sonra da düşünün, Allah'ın hukukunu koru, o da seni korusun. Bunu belki bazı lafızlarla anlatırsın ama Allah'ın hukukunu korursan o da seni korur ve onu devamlı karşında bulacaksın. Devamlı yanında bulacaksın. Bu nedir? İyilik de yapsan, kötülük de yapsan. Mutlak o seninle beraber seni görüyor. Burada çocuğun kulağına hitap ediyor, aklından geçiyor ve diline uğramadan geçiyor sanki. Sadece burada anlama, ifade etme değil. Gördüğün gibi İbn Abbas'tan hiçbir soru da bulamıyor burada. Yani soru da bulamıyoruz burada. Bir soru da yok. Bu ne demektir, ne demektir diye sormuyor. Allah Resulü'ne bakın üslubuna, meclisindeki insanları hiçbirbirinden ayırt etmeden İbn Ömer'in de bulunduğu bir sohbette Buhari'ye kitabın yani ilim babına bakarsanız bunu görürsünüz. Bir ağaç tarif ediyor. Hiç kurumayan, yemyeşil, şöyle meyve verir şeklinde. Düşünün, o insanlar bize nazaran o tarif edilen ağacı bizden daha rahat anlayabilecek konumdalar. Çünkü onlar da herhalde en öncelikle akla gelebilecek olan ağaç odur. Cevap veremeyince bu buydu diyor. Hurmaydı diyor. İbn Ömer babasıyla Hazreti Ömer'le kalkıp giderken ben bunu diyor bilmiştim diyor. E niye demedin? Diyemedim. Bunu orada demen bana diyor birçok büyük hurma bahçesinden daha hoş gelirdi diyor. Bu gösteriyor ki Allah Resulü oradaki insanların yaşına bakmadan ki İbn Ömer de çocuk sahabiden birisidir o ortamda. Onu bilmez insanlar arasında yani derse oturan muhatap olan insanlar arasında hiçbir şey ayırt etmeden bu soruyu soruyor. Bu ne anlama gelir? Karşıdakini düşündürme, söylenilen sözleri, tarif ettiği ağacı düşündürme, onu bulma, zihnini çalıştırma. Bu ayetlerde zikredilirken veciz ve içeriği tevhid içerikli. Tevhidin dışında hiçbir içerik bulamazsınız bu sözlerde. Özüyle de teferruatıyla da böyledir. Arkasından dönüyor şimdi sanki hatırlata hatırlata geliyor ve her zikrettiği nasihat için kullandığı cümlenin akabinde ondan sonraki gelen sanki hepsi yukarıdaki zikredilen meyvesi olarak geliyor ve diyor ki ve'alem iyi bil ki ennel ümmete bütün ümmet insanlık levictema'at ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kad katabahullahu lek. Bütün insanlık sana fayda vermek için toplansalar, yararlı olmak için toplansalar, Allah'ım sana yazdığından başkası gelmez. Yazdığından başka bir şekliyle sana yararlı olamazlar diyor. Şimdi her gelen yukarıdakinin teferruat olmasına rağmen küçücük çocuğa öyle şeyler öğretiyor ki sanki bütün Kur'an'ın içeriği olan tevhidi bu cümlelerde topluyor. Akabinde bunların hepsiyle alakalı teferruatı da bunların içine özdeştirmiş. En azından şöyle düşünebiliriz. Bu kelimelerden birisini aldığımızda ayrıyetten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu cümleyi çokça tekrar ettiği rivayetler vardır bayağı. Yani ihfazillaha yahfazke. Allah'ın hukukunu koru, o da seni korusun. Onun hukukunu korursan o da seni korur. Bunu bir başlık olarak alırsın. Kur'an okurken bunu düşünürsün. Peygamberin sözlerini okurken bunu düşünürsün. Bunu anlamaya çalışırsın. Veyahut birine gidersin. Ya peygamberden böyle bir hadis geliyor. Böyle diyor. Bunun ne anlama geldiğini ben pek çözemedim. Ama başlık kafanda. Sen Allah'ı koru, Allah da seni korur. Sen Allah'ın hukukunu koru, Allah da seni korur. Belki ilk duyduğunuz kimseden sadece bu başlığı almışsınızdır. Belki bir iki teferruatını ancak yakalayabilmişsinizdir. Veyahut size hitap eden ancak bir iki şey ifade edebilmiştir. Ama bir başkasına sorduğunuzda bunlar hakkında çok farklı şeyler duyabilirsiniz. Onun için bu her ayeti ve her naslı bir cümle olarak zihninizde başlık olarak atın. Çünkü burada hepsi farklı bir başlık. Ya gulamu, bu bir başlık. Çocuğa hitap ediyor. Hemen kocaman kocaman mükellefleri düşünmeyin. Fıtrata ait derslerde dinlediyseniz duymuşsunuzdur. Çünkü bizim için mükellef olma çağı baliğ ve akil oldu mu, yani 14-15 erkekler için söylüyorum, o mükelleftir. Bütün bunların hepsi sorumlu tutulacağı bu şeyler yaratılmış olduğu bu gaye yükümlülükten önce, yükümlülüğün başladığı andan önce ona öğretilmiş olması gerekiyor. Bunların yükümlü tutulmaya başladıktan sonra, yaptığı her şeyden sorumlu tutulmaya başladıktan sonra onlara öğretilmesinin hiçbir anlamı yok. Ha, bununla şunu da karıştırmayın. 20 yaşında Allah hidayet etmişse yine ilk öğreneceği küçücük bir çocuğa öğretilen şeyle başlar. Ben büyüğüm, büyüdüm. Buradan başlayamam gibi bir söz söyleme hakkımız yoktur. Yaş, çağ, ne olursa olsun tahsil, kültür, herkesin başlayacağı yer burasıdır. Bu öncelikli olandır. Eğer bütün ümmet, insanlık toplansa, sana fayda vermek için Allah'ın sana yazdığından başka hiçbir şekilde fayda veremezler. O zaman Allah'la bu mevzuda tek başınasın. İstediğinde ondan isteyeceksin. Yardım istediğinde ondan isteyeceksin. Bunlar başarılı geliyorsa Allah'tan başka kimse sana fayda veremez. Yine devam ederek diyor ki Allah Resulü لَوْ اِجْتَمَعُ yine toplansalar عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ bir şey لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ sana zarar vermek için toplansa bütün insanlık yine Allah'ın sana yazdığından başka bir şey ulaşmaz, isabet etmez, katiyette zarar vermeleri mümkün değildir. Yani Allah'ın yazmış olduğu bir şey olsun. Bu kadar. Yani o size bir zarar vermek istedi mi? Ki katiyetle zulmederek değil. Hak ettiğiniz bir ceza ve imtihan düşünün. İnsanlık bunun önüne geçemez maalesef. Kaldı ki bizim iftitahta okuduğumuz rükudan kalktıktan sonra okuduğumuz duaların içeriğinde de bu da var. Ve al bütün insanlık sana zarar vermek için toplansalar yine Allah'ın yazdığından başka bir şey yapamazlar. Çocuğun gönlüne bunları içirme. Önce kafası kulaklarına alıştırıyorsun. Zihnine işliyorsun. Hiç ifade beklemeden bunları yaşantıda. İbn Abbas'ın tek bir sorusu yok. Farklı gelen rivayetlerin hiçbirisinde de bunların bir tanesi hakkında İbn Abbas'ın soru sorduğunu rastlayamazsınız. Eğer bulan olursa getirirse çok memnun olurum. Ama bu haliyle şunu ispat eder. Demek ki İbn Abbas'tan anlaşıldığını gösteriyor. Bunları anlayabilecek şekilde onun eğitildiğini gösteriyor. Ve İbn Abbas'tan burada konuşmaktan öte tatbikat istiyor. Bu da onun zihni ve kalbiyle alakalı. Çünkü istediği bazı şeyleri telaffuz ederek isteyecek. Belki lisana bile dökmeden isteyecek ondan istiyorsa. Çünkü ancak telaffuz etme şer'i bazı şeylerin dışında kişiyle Allah arasında doğrudan doğruya bir irtibattır. Ha, ama gönlündeki hakimiyet de saf dışı edilmeyecek şekilde. Çocuğun kulağına hitap ediyorsunuz, aklına hitap ediyorsunuz ve gönlüne hitap ediyorsunuz. Büyük insana bile, bayağı okumuş, kültürlü diyebileceğimiz insanlara bile bunları anlatmada zorluk çekiyoruz. Kaldı ki ekseriyetle anlatma zorluğu çekenlerin de kendilerinin anlama zorluğuyla alakalı olduğunu düşünün. Ve akabinde rufiatil aklam, artık kalem kaldırılmıştır, yazı bitmiştir. Ve ceffetis suhuf, sayfalar kapanmıştır, o da bitmiştir. Bununla İbn Abbas'a öyle bir ders veriyor ki birçok, yani inandım diyenlerin birçoğu şu meselede dalalete düşmüştür. Yani kader meselesinde dalalete düşmüşlerdir. Burada içerik olarak İbn Abbas'a yapması gerektiği şeyleri söylüyor. Susması gerektiği şeyleri de öğretiyor. Hiçbir şey yeniden yazılacak değil. Yazılacak bir şey de kalmamıştır, sayfalar da bitmiştir. Yani dürülmüştür. Kapanmıştır. Bu gösteriyor ki İbn Abbas'a yapılan şu sohbet, bunu daha farklı, İbn Abbas'a verilen şu nasihat, daha farklı bir şekilde hadis kitaplarını okursanız, inan onlarda bulmakta hiç de zorluk çekmezsiniz. Mesela öyle baklar atmıştır ki ilim ehli, küçücük 5 yaşındaki bir çocuğun rivayeti sahih midir diye. 5 yaşındaki bir çocuğun rivayetinin sahih kabul edilmesi, ondan hadis alınması her ne kadar bazı şartlarla da izah edilse, demek ki küçücük çocuklar hatırlayıp anlayabilip aktarabiliyorlardı. Veyahut gördükleri şeyi kısmen de olsa yakalayabiliyorlardı. Ha, bu da gösteriyor ki onlar da anlamaya çalışıyorlardı bunu. Ne kadar anlamış, yakalamışsa o kadarını aktarıyordu. Bazen bir bütün olarak aktarıyordu. Bazen küçücük bir çocuk. Muhsirun dediğimiz sahaben hepsine bakın. Allah Resulü, Resulü ile beraber olmaları, Müslümanlıkları hep küçükten başlar. Ve onlar en çok rivayet edenler olmuştur. Ve devam ederek diyor ki وَوَسَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ اِلَيَّ الْمَصِيرِ. Yine bu Lokman'a, Lokman'ın oğluna nasihatleri içinde. Çünkü sonunu da göreceksiniz. Her ne kadar biz burada insana anasını vasiyet ettik. Bunu neden Türkçe tavsiye ettik niteliğinde demiyoruz? Anasını vasiyet ettik. Bizde bile vasiyet kelimesi bu anlamda kullanıldığında mutlak yapılması gereken, bizden yapılması istenilen bir şey. Hatta biz bazen bu gibi babamın vasiyeti, anamın vasiyeti, şunun vasiyeti diyerek bunları çok çok önemseriz. Hocamın vasiyeti deriz, bunları sayarız. İşte bu Allah'ın vasiyeti. Anne baba bize vasiyet edilmiştir. Hem de kendisinden sonra hemen. Kendisinden sonra tekrar geriye döndüğümüzde biz insana anasını babasını vasiyet ettik. Burada ileride de geleceği gibi küçücük bir çocuğa bazen yaşlılar Allah el ayağı düşürmesin gibi sözler ederlerdi. Allah ayaktayken canımızı alsın, bizi süründürmesin, kimseye muhtaç etmesin derler. Hangi genç bunu anlayabilir? Gençler anlamadığı için, anlatılmadıkları için biz sadece yaşlıların söyleyeceği bir söz olarak bunu düşünürüz. Biz de yaşlandığımızda onu söyleriz. Halbuki bu daha küçük yaşta çocuklara verilmesi gereken şeylerdir. Çünkü çocuğun sana muhtaç olduğu, anneye babaya ne kadar muhtaç olduğunu çok iyi anlayıp idrak ettiği bir çağda o. İşte sen bu çağın ortamından, bu devrenin ortamından sen de istifade edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Bunu hissettirebilirsin ona. Ve daha küçük yaşta her ne kadar genel anlamda insanlara içerik bir ifadeyle de başlıyorsa biz insana anasını babasını vasiyet ettik. Çünkü o onu zorluk üzere zorlukla taşıdı. Zorluk üzere zorlukla taşıdı. Sen bunu hiç çocuğa hatırlatmazsan kız oğlan kız ana olduktan sonra bunu anlamaya başlarsa sanki bizim tavsiyelerimiz de böyle. Sen de ana olduğunda anlarsın bunu diyoruz. Eğer bunu küçük yaşta anlamayacak olsaydı bu söz söylenilmezdi. Katiyetle söylenilmezdi. Çünkü o çocukken onu anlar. Ana olduğunda kendisinin ihmalini anlar. Neyi karşılaştırır? Çocuğa olan husumeti, çocuğa olan sevgisi, çocuğuyla irtibatı kendisine ne kadar hizmet sunuyorsa bununla alakalandırır. Halbuki çocuk bunu daha küçük yaşta anlar. Küçük yaşta bunu daha iyi anlar. Daha iyi bunu algılar. Sanki bizim, bize verilen de bu. Bizim çocuklarımıza verdiğimiz de bu. Yönlendirmemiz de ana olduğunda anlarsın. O zaman git kafanı istediğin kayaya vur. Bunu ana olmadan, baba olmadan anlamaya çalışmalısın. Çocukken bunu anlamaya çalışmalısın. Ha, bu anlatılmalı. Çünkü o anası, burada hasreten anasını babasını vasiyet ettik derken çünkü o onun yani anası onun ümmü yani meşakkat üzere meşakkatle taşımıştır. Ve sonra ona bakması süt içmesi iki seneyi dolduruyor. Ha, bunların neden önemli neden böyle zikredilip bir önem içerdiğinin üzerinde durmadan önce hemen akabinde enüşkürli bana şükrede edesin diye. Anana babana şükredesin diye. Neden? Böyle bir fedakarlık, böyle bir özveri, seninle böyle ilgilenme. Şu an bunları düşünmeye başlarsanız çok kart, yazmayan bir kalem, üzerinde tek bir kalem mürekkebinin lekesini almayan bir kafa var. Nasıl düşüneceğim bunu? Elden ayaktan düştüğünden sonra, elden ayaktan düştükten sonra bunu çocuğa anlatmaya çalışacaksın. Ha, anlatma şeklimiz ne olur? Ancak bedduayla. Yani yaptığını bulasın oğlum. Kızım, senin çocukların da sana yapsın. Halbuki baştan yapılan şeyler buna ihtiyaç bırakmaz. Sen şimdi başkalarının hidayetini isteyen birisi olarak bunu gündeme getirirken senin oğluna bedduan aslında senin torununu da içeriyor, biliyor musun? Çünkü onların da hayırsız, yaramaz, asi olması için sen beddua ediyorsun. Çünkü onlar ona kötülük yapacak. Hele bir davetçinin, tevhidi bilen birisinin ağzına hiç yakışmayacak şeylerdir. Halbuki biz insanların hidayetine yani dua etmemiz gerekiyor. Hidayetini istememiz gerekiyor o insanların. Ve hiç unutma. İleyyel masir. İleyyel masir dönüşünüz, yani bu yolun sonu bana geliyor. Ve mutlak hesabını vereceksiniz. Mutlak hesabını vereceksiniz. Yani hesaba tabi tutulacaksınız. Ve devam ediyor şimdi. Kendisinden sonra, yani kendisine ibadeti emrettikten sonra, ileride göreceksiniz İsra suresinde de dediği gibi, kendisine ibadeti emrettikten sonra anaya babaya şükrü emrediyor. Anaya babaya şükrü emrediyor. Ona nankör davranmamayı emrediyor. Hem de bunu böyle ilgili olan şeylerin ayırıyor. Ve in cahadak ala en tuşrike bi, en uç noktada örnek vererek ma leyseleke biha ilmun, bilmediğin bir şekilde, bilmediğin şeylerde onlar senin bana ortak koşman için sana baskı uyguluyorlarsa, mücadele ediyorlarsa fela tuti'huma, işte o zaman orada onlara itaat etme, onları dinleme. Şimdi burada eğer biz küçükten bu içeriği almamışsak, yani bize verilmemişse, verilmemişse almamışsak değil, bize alma fırsatı verilmemiş. Bunun üzerinde düşünmemişiz. Çok ileri yaşlarda İslam'ı anlamaya başladığımızda, ben Türkiye'ye gittiğim senelerde, Türkiye'de İslami eğilimi olan, İslam'ı yaşayan gençlerin %99'unun ilk problemi anası ve babasıylandı. Çünkü ilim ehli bilinen, yani ders halkalarına oturduğu insanlar, senin imanına, dinine müdahale eden anan da olsa katiyetle onları dinleme. Bu söz ölçüsüz verildi mi? Bu söz hak bir söz. Ama sen anaya babaya ihtimamı, anaya babaya gösterilmesi gereken saygıyı, tavrı yakalamamışken onları menfilikte neden ölçülü, onlara menfilikte neden ölçülü bir tavır sergileyeceksin ki? İlk düşman olduğu anası babası. Anamı bile takmadım ben diyor. Babamı bile takmadım diyor. Zaten Kur'an'da sana bunu demiyor. Anneni babanı dinle. Bana ortak koş demiyor. Ama önemli olan, öncelikli olan şey verilmemiş. Anlaşılmamışsa katiyetle sonradan sana anlatılmak istenilen şey hak olmasına rağmen menfi, olumsuz anlaşılacaktır. Ondan sonra ana baba diyor, oğlum senin inandığın İslam anana babana böyle mi davranmayı emrediyor? Yani Müslümanlık bu mu diyor? Biz Müslüman olarak farklılaştığımızı göstereceğimiz yerde, yani müsbet yönde farklılaştığımızı göstereceğimiz yerde menfi yönde farklılaştığımızı gösteriyoruz. Hemen düşmanlık, örnekler de veriyoruz sahabede. Yani hakkın kötüye kullanılması için hak olan şeyler de delil olarak ya yardımcı, yani yardım için kullanılıyor ham madde olarak. Bu o kadar yani fahiş bir algılama ki hakkı iptal etmek için hakkı malzeme olarak kullanma. Ve hakla batılı birbirine karıştırma. Ne kadar, nereye kadar onunla, onun hakkını koruyacağını düşünememe. Öncelikli burada eğer onlar senin bana ortak koşman için sana baskı uyguluyorlarsa, seninle mücadele ediyorlarsa bu mevzuda, sakın onlara itaat etme. Ama her şeye rağmen Türkçe bununla dolduracaksınız. Ve sahibhuma fid dunya ma'rufa. Her şeye rağmen, her halükarda onlara dünyalık olarak iyi yoldaşlık et. Onlara iyi muamelede bulun. Şimdi hem onlara itaat etme, o şirke davet ettikleri yer, Allah'a isyan etmen istedikleri yerde onlara sadece o meselede itaat etmeyeceksin. Ama dünyalık olarak onlara iyilikte bulun. Hem de onlara dostluğun marufla olmalı. Neden? Onların kalbini kazanabilirsin. İleride mevzusuna göre geldiğinde, mesela Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerifte, ben annemin Müslüman olmasını çok arz ediyordum diyor. Ve çok da ona anlattım diyor. Buhari Edeb-ül Müfret'te naklediyor. Türklerin tesir etmediğini görüyor. Allah Resulü'nden ona gittim, ona dedim ki diyor. Ey Allah'ın Resulü, böyle böyle annem için dua et diyor. Bu neyi gösteriyor? Sen de edebilirsin. Bir başkasının da dua etmesini isteyebilirsin. Ha, bu hep ölçülü hareket etmeyi gösteriyor. Şirkte onlara itaat etmeyeceksin, seni şirke davet ettiklerinde, ama o şeyde ona dünyalık olarak iyi davranacaksın. Bu onların kalbini yumuşatabilir. Gönlünü yumuşatır. Sen ananı babanı ilk düşman ilan et. Ondan sonra çok yabancı insanlara tebliğ etmek için sohbetlerimizde kullanırız. Hikmetli olman gerekir, üsluplu olman gerekir, onlara anlatman gerekir. Ha, annene babana bunu uygulama. En çok hürmet ve saygı duyman gereken kimselere. Bazen bunun aksiyle doğruları yakalayabiliriz. Hollanda'daki bir sohbette, gerçi genel oldu ama bayanları içine alan bir sohbetti. Orada şöyle bir ifade kullandık. Katiyetle eşlerinizi anasıyla aranızda tercihte bırakmayın. Yani ya anan ya ben demeyin. Bunu derseniz eşiniz her şeye rağmen sizi tercih ettiyse anasını bırakıp hemen o erkeği bırakın, boşayın. Sizi tercih etmesine rağmen, neden? Bir insanın hayatta en çok vefalı olması gereken insan anası. Eğer anasını bırakıp seni tercih etmişse inan seni de kullanıyor, işine yarıyorsun şu an. Ama bir gün gelir seni de atar. Ama seni değil her şeye rağmen anasını tercih etmişse ona dört elle yapış. Ona dört elle sımsıkı yapış. Bu öyle örneklerle doludur ki mesela buna İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı ziyarete gelmesi, hanımına nasılsınız falan sorduğu olay var hatırlarsanız. İsmail geliyor bir gün. Birisi mi geldi bugün diyor. Yaşlı birisi geldi. Ne yaptı? Hal hatırımızı sordu. Nasıl geçindiğimizi sordu. Ben de biraz sıkıntıdayım dedim. E ne dedi? Kocana söyle eşeğini terk etsin dedi diyor. O babamdı, seni boşamamı istiyor. Tekrar bir gün yine geldiğinde birileri mi geldi diyor. Evet. Yaşlı birisi başka bir anla. Yaşlı birisi geldi. Hal hatırımızı sordu. Seni sordu. E sen ne dedin? Biraz sıkıntıda oldum. Biraz yani iyi olduğumuzu, Rabbimize ihsan ettiği kadar aldığımızı, geçindiğimizi söyledim. E ne dedi? Kocana söyle eşiğine sahip çıksın dedi diyor. Yani küçücük sözler bile bir değer ifade eder. Ha, burada ana baba mevzu bahis olduğu zaman her halükarda anayı babayı tercihte. Velev ki zulmetmiş olsan bile eşiniz annenizle kavga eder. Eşiniz %100 haklıdır. İslam hukukuna uygun bir şekilde haklıdır. Buna rağmen ananı tutarsan bu bir zulüm mü? Eşine dönük. Zulüm. Ama anana karşı olduğundaki kazandığın zulüm kadar zulüm kazanmazsın. Ona sebep bunu bile tercih edebilirsin. Binaenaleyh onlara dünyalık olarak iyi davran. Ve vettebi sebile men enabe ileyye. Sen her günah işlediklerinde bana dönüp bana iltica edenlerin yoluna ol. Şimdi burada çocuğa arkadaş öneriyor değil mi? Bir dost öneriyor. Sen her hatada bana dönüp bana iltica eden, tövbe ederek bana dönenlerin yoluna ol. Onlarla yoldaşlık et, onlarla arkadaşlık et. Thumma ileyye merci'ukum. Sonra dönüşünüz bana. Yine sanki burada iki kere hesap hatırlatılıyor. Birisinde ileyye masir, bu yolun sonu bana geliyor. Mutlaka hesaba çekileceksiniz. Anne baba hakkındaki tavsiyeyi de kullandıktan sonra, vasiyeti kullandıktan sonra da yine dönüşünüz bana olacaktır. Nasıl gidişiniz benim irademle olmuştur, dönüşünüz de bana. Ama bu sefer hesap için geleceksiniz. Evet, hülasalandırarak gidelim. Arkasından tavsiyelerin akabinde فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sizin şu bildiklerinizle بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Bu yaptıklarınızın üzerinde sizi uyarıyorum. Hiçbir şeyiniz yoktur ki İyilik ve kötülük, hayır ve şer ne olursa olsun bunun hesabı var. Kur'an'a baktığınız zaman bunun defaatle tekrarlandığını görürsünüz. Burada sanki oğluna hepsini bir mevzu olarak aktarıyor. Ya bu neyle? Tekrar. Ey olacaktın. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله. İşlediğin zerre kadar bir şey de olsa, bu ister iyilik ve ister kötülük. Bu ta bir çölün ortasında bir zerreyi düşün. Yani kum yığınların içerisinde veyahut yedi kat semada veyahut yerde veya yerin dibinde başka ayet-i kerimeyle ifade ettiği gibi de olsa yeti bihallahu, Allah onu mutlak senin önüne getirecek. Unutulmayacak, ihmale uğramayacaksın. Hele bu birisinin hakkıysa Allah'ın dışında. Çünkü Allah kendisine karşı yapılanı hiç açmadan, ifşa etmeden bağışlayabilir. Allah o ayıplarını örtebilir. Ama birisine karşı yapılan bir işte, bakın, zerre kadar da olsa, hardal tanesi kadar da olsa, bu yığın yığın kumların içinde bir sahrada da olsa, yok göklerde de olsa veya yerde de olsa, Allah onu senin karşına getirecek. İyilikte ve kötülükte. Mutlak bundan hesaba çekileceksin. Gördüğünüz gibi yukarıda küçücük çocuğa hesabın inceliğini anlatıyor. Burası gibi bazı hataları gizleyemeyeceksin. Yalan söyleyip üstünü örtemeyeceksin. Orada hiçbir şey yeterli olmayacaktır. Sen orada çırılçıplaksın. Günahların da sevapların da hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Hatta senin bile unuttuğun, hatırından çıkan ne varsa önüne geldikçe şaşkına döneceksin. Şüphesiz Allah latifun habir. Allah lütfedendir. Ve her şeyden haberdar olandır. Yani nasıl hayır bir şeye lütfediciyse mutlak şer olanı cezalandırmada da aynıdır. Tek ki kendisiyle alakalı olsun. Onun dışındaki hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Devam ediyor tekrarlayarak o cümleyi, ya büneyye. Herhalde bu son kelime olacak böyle. Şimdi burada ya büneyye kelimesi Lokman'a verilen hikmetler içinde ele alınırsa bizim anlatacağımız şeyi tevhid-i dine anlattığımız iletişim vasıtasında ihmalliklerimizi aşın. Bu noktaya gelin. Kaç tanemiz çocuğumuza her halükarda gel oğlum bak. Gel yavrum. Şöyle diyeceğiz. Diyoruz. Gel lan buraya. Hangisi daha çok kullanılır? Ki bu illa birimizi itham değildir. Hepimizin yaptığı şey bu. Belki üçünde dördünde yapıyorsa beşinde altısında bunları yapmıyor. Çünkü ifade zorluğundan kaynaklanan bir şeyi çocuğa anlatamadığımızda, çocuk bunu anlamadığında yapmasını da hırsla istediğimiz bir şeyi ona zorla yaptırmaya çalışıyoruz. Ve kendimizi de unutarak, mesela bir zaman ben arkadaşlardan birisinin çocuğuyla, halbuki hepimiz bunu yaşıyoruz ama bazen vakalar müşahhaslaştığında, yani somutlaşarak geldiğinde önüne, o zaman bunu biraz düşünme, az önce dediğim gibi düşünme imkanı buluyoruz. Anlatıyorum şimdi babası, konuşuyoruz babasıyla olan sorunu. Ya diyor Ebu Said amca diyor. İnan diyor, abdest alıp namaza hazırlanıyorum. Tam inmeye niyetleniyorum. Hadi lan namaza gidiyoruz diye aşağıdan ses geliyor diyor. Ve içimdeki bütün duygular gidiyor. Düşünün, hadi oğlum namaza gidiyoruz, ben çıkıyorum, sen geliyor musun? Onu diyene kadar bunu da diyebiliriz. Eğer biz bundan mahrum edildiysek, bunu diyemiyorsak çocuklarımıza, demek ki hikmetten bu kısım bize verilmemiş. Ha, bunu belki atasözü olarak da zikrederiz. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Eğer tatlı söz yılanı deliğinden çıkarıyorsa, ya çocuğumuzu mu ikna etmeyecek? En azından bize karşı olan sevgisini yıpratmaz bu ifade şekli. Hepimizin yaşadığı şey, gençken de yaşadığımız. Herkes kendisini düşünsün. Gençken, delikanlıyken, tam buluğ çağında, delikanlığa geçerken bize söylenilen hangi sözü biz zorla kabul ettik? Bir dik başlılık yapmışızdır. Ve onu yapmamışızdır. Babamızın yapmasını istediğimiz şeyi yapmadan gelmişiz ve yalan söylemişizdir. Ve biz kendimizi unutuveririz. Unuturuz geçmişimizi. Ve hemen çocuğa kendimizin kolaylıkla kabul edemediğimiz şeyleri bir anda kabul etmesini sağlamak istiyoruz baskıyla. Ya büneyye, akimis salata. Gördüğünüz gibi yukarıdakileri tavsiye ediyor. Namaz hadis-i şeriflere baktığınızda İbn Abbas'tan gelen ve sair sahabelerden gelen hadis-i şerifte çocuğa 7 yaşında namazı öğretin diyor. 10 yaşında yalpalarsa ne yapın diyor? Vurun. Yani dövmeyi gösteriyor. Şimdi burada tatlı sözlerin akabinde geliyor. Herhalde dövmeyi sopaya yatırma anlamında, hat anlamında demiyor değil mi? Böyle bir ifade. Ama çocuğa namazı öğretin diyor. 10 yaşında eğer zikzak ederse olabilir. Ne kadarını, nereye kadar hoş karşılayacağını bileceksin. Bazen çocukların bu mevzuda 200'lü olmasına, çünkü münafık ifadesini kullanmayacağım nifaa çocuklara, biz itiyoruz onlara. Onların yaptıkları işlerde sorumluluğunu hissedebilecek duyguyu çocuklara biz veremiyoruz. Konuşarak veremediğimiz bir şeyi çocuğa nasıl vermeye çalışıyoruz? Yukarıdan beri sohbetin seyrini dikkat ettiyseniz iyi yakaladınız. Çocuğa bunu neden yapması gerektiğini vermeliyiz. Hele bu 7 yaşında başlarsa çocuğu kendi haline bırakacaksın. Senin baskınla günde 5 vakit namaza gitmesiyle kendi isteğiyle bir kere gelmesi farklıdır. Onun için daha büluğa ermeden önce bu öğretiliyor. Çünkü hiçbir erkek çocuğu dünyanın hiçbir yerinde hangi iklim şartı olursa olsun 7 yaşında büluğa ermez, 10 yaşında ermez. Ancak ekvatorda 11-12'yi bulur. Kızlar biraz daha erkendir. Buralarda olduğu gibi. Ha, namazı da anladık. Akabinde çocuğa وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Marufu emret ve münkerden alıkoy. Şimdi yukarıdan beri bir çocuğa hitap edildiğini söylüyoruz. Burada çocuğun değil de daha yukarı yaşlarda daha çok dinini bilen kimseler için söylenilen sözler önümüze çıkıyor. Namazın akabinde emredilen ilk şey marufu emret ve münkerden alıkoy. Yani Allah'ın yasakladığı şeylerden insanları alıkoy. Onlara bulaşmaması için uyar, ikaz et, nasihat et şeklinde geliyor. Şimdi burada şu bir açık. Marufla, marufu emretmek, münkerle, münkerden alıkoyma sorumluluğu yaş nazarı itibari alınması da mükellef olan herkesin yapması gerektiği şeylerdir. Mutlak bu, yaş gözetmeksizin bütün insanların sorumlu olduğu ilk çizgi, mükellef olduğu andan itibaren mükellef olan herkes farz kılınan her şeyi edada, haram olan şeyden sakınmada mükelleftir. Ama bunu bu yaştaki bir çocuğa yukarıdan beri nasihat ederek geliyorsa en azından marufu emretmede, münkerden alıkoymada çocuğun bir ok eğitilme safhası olduğunu düşünün. Bazen düşünün, çocuğunuzu 10 yaşında da olsa 7 yaşında kötü, ağzı bozuk babasından öğrendiği küfürleri söyleyen, dövüşen bir çocukla arkadaş olmasını ister misiniz? Hiç kimse istemez. Bak işte o kötü çocuk o haliyle babasından öğrendiği kötü şeyleri haliyle tebliğ ediyor. Siz onu ondan sakındırmaya çalışıyorsunuz. Sizin çocuğunuz terbiyeli, ahlaklıysa ve herkes sizin çocuğunuzdan arkadaş olmasını ister. Siz sanki ayna gibi çocuğunuza yansımış olursunuz. Bu marufu emretmeyi, münkerden alıkoymayı illa büyük boyutta düşünmeyin. Eğer bir çocuğa bu nasihatler yapılıyorsa küçücük bir çocuk da bunu yapabilir. Bazen siz bunu sözlerle onun zihnine bir format şeklinde oturtursunuz. Ondan sonra onun üzerine teferruatı bina edebilir. Hiç çoktan verilmesi bu mümkün değildir. Arkasından gelen daha da böyle azim. Çünkü kendisi de söylüyor. Vasbir alâ mâ esâbek. Ve bu yolda sana isabet edecek, sana zarar verecek, sana eziyet verecek her şeye sabret. Çünkü bunlara sabır, inne zâlike şüphesiz bu, bunlara sabır, min azmil umur, işlerin en azimidir. Hocam o sabrı nasıl yakalayacağız? Bunun şimdi bitireyim de, akabinde dün hülasalandırıyorum zaten. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Yine dönüyor. Namazdan bahsediyor, marufu emretmekten, münkerden alıkoymaktan ve bu yolda sana isabet eden her şeye sabret. Çünkü bu işlerin en önemlisi, en mühimidir. وَلَا تُسَعِّرْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ. Takına oğlum. İnsanlarla konuşurken, çünkü bu cümlede baştan paragraf ya bu neye diye başlıyor. Ha, biraz ileriye gitseniz bazı farklılıklara, 180 yaşındaki adam 60 yaşındaki oğluna da ya bu neye diyebilir. Ama burada bu yok. Ha. وَلَا تُسَعِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ. İnsanlarla konuşurken şöyle yanını dönüp yanağını dönüp bakma. Böyle yapma. Takın insanlara yan dönme. وَلَا تَمْشِفِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Takın ha. Yürürken de gururlu, vakarlı insanları küçümser bir tavır takınma. Şüphesiz Allah اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah bu şekilde huyalar şeklinde yürüyen, gururlanarak tefekkür eden kimselerden hoşlanmaz diyor. Vaksit fi meşid. Ve yürüyüşünde çok, yani orta yolu tut. Mütevazi, tevazu sende görünsün. Bu yürüyüş insanlarla ilgilenmene mani olmasın. Onları yüz çevirmeni de getirmesin. Vagdud min savtik. Sesini de ölçülü kullan. Neden? Şimdi yukarıda tevhidden başlıyor. Öyle bitiriyor ki bu sohbeti. Yürümesine karışıyor. Yanağını sakın dönme diyor. Yürüyüşünde vakarlı ol, mütevazı ol. Ama gururlu olma. Ve sonra sesini de diyor. Şimdi ulan diye seslenen bir babaya, babayı düşünün. Sonra annenize babanıza üf bile demeyin sözünü alın. Neden? Küçük yaştan bu şekilde alıştırılan bir çocuk. Devamlı bağıran bir ananın babanın yanında büyüyen çocuğun herhalde size bazı itirazları da sesli gelir değil mi? Bu çocuk bunu öyle gördü. Ve sesini de alçalttı. Sesini dikkatli kulak, ölçülü. İnne enkerel esvati ve savtul hamir. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Evet. Bundan size bu kadarmış. Buradaki zikredilenlerin hepsi birer formüldür. Bizim işte formül arayışımız ise sanki sihirli bir değnek elimizde tutuyoruz. Dokunduruvereceğiz, o iyi şeyler yapacak. Bunun böyle bir formülü yok. Buradaki zikredilenlerin hepsi formül. Önce eve gideceksin. Burada çocuğa nasihattan bahsederken önce sen kendini düşüneceksin. Ben bunu ne kadarını yaptım veyahut yapıyorum. Bunların hangisini yapma konumundayım? Bence ilk bahsettiği kendisine ortak koşmamada herhalde bunu bu gibi derslere gelerek öğrenirsiniz. Bunun formülü bu. Bu gibi derslere. Ama anaya babaya karşı nasihatına kısmına geçtiğinizde eğer ananız babanız daha hala hayattaysa çocuğa annene babana iyi davran diye öğütten önce sen anana babana onun yanında iyi davranacaksın. O çocuk senin annene babana nasıl davrandığını görecek. Çünkü onu bir görüntülü olarak algılaması gerekiyor sende. Eğer burada sesine dikkat et gibi ta aşağı indiysen, eğer sen ulan diye hitap edip bağırıyorsan, bunun formülü herhalde ağza susturucu takmak değildir formülü. Bu sefer biz sesimize ölçü getireceğiz. Yani bizim bu tavrımız çok garip. Kur'an çok açık, net ifadeler kullanırken, ne yapmamız, onu nasıl yapmamız gerekir diye anlatırken, Peygamber buna anlayabileceğimiz şekilde izahlar getirirken, biz neden formül arayışındayız? Ha bu şunu gösterir, sihirli bir değnek bekliyoruz biz. Ya bu dünya maşakkatından bahsediyorum. Ben o kadar zor ki, bırak yani... Şimdi... Çok zor yani, o sen dediğin sabırlar ya, o imkansız bir şey. Şimdi ben aydan gelmedim. Ben de aynı zorlukları her yönüyle sizin gibi bağıran, çağıran yakın arkadaşlar biliriz. Hepimiz aynıyız. Ama şunu iyi bilin, şirkten daha büyük sorun yoktur. Rızk bunlardan çok sonra gelen bir şey. Bazen deriz ya, çocuğu çok iyidir falan, okumuştur, kültürlüdür ama onu utandıracak işler yapmıştır. Hangisi hoşuna gider? Hırsız bir çocuğun babası mı? Tecavüzcü bir çocuğun babası mı? Ama fakir, gariban, sıkıntıyla geçinen bir çocuğun babası mı daha mesuttur? Biz müşkilatları bile sıralayamıyoruz. Burada aslında biz o tertibe girmedik. İlk emredilen şey Allah'a ortak koşmamak, tek ona ibadet etmek ve anaya babaya nankör davranmamak. Ha, sonra burada mesela bir yerde girebilirdim ama lüzumsuz uzatmayı düşünmediğim için ya büneyye akimis salat. Burada baba oğla nasihat ediyor. Ama başka bir ayeti kerimede ve'mur ehleke bis salat. Çoluk çocuğuna namazı emret diyor. karın da girer, çoluk çocuğun hepsi içinde. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Sen de devamlı ol. Çünkü sen çocuğa namazı emredeceksin, sen kılmayacaksın. Sen cemaate gitmeyeceksin, çocuğa cemaate git diyeceksin. Bu mümkün değil. Sen de devamlı ol. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُونَ. Senden bizi rızıklandırmanı istemiyoruz. Sizi rızıklandıran biziz. Şimdi namazı, çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de onda daim ol, sözün akabinde. Senden rızık istemiyoruz sizden. Sizi rızıklandıran biziz derken bu bu kelimenin, cümlenin kendisinden önceki cümledeki geçenlerle alakası ne? Halbuki çok kolay düşünün. İnsanı ibadetten alıkoyan, hele namaz gibi şeyden alıkoyan öncelikli olarak iş rızık endişesidir. Halbuki ta yukarıda dedi, oğlum bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım istediğinde Allah'tan iste. İnsanlardan birisi bize bir şey yaptığında hemen ona şikayet ediyoruz. Birisinden yardım istiyoruz. Allah hiç akla gelmiyor. İnsanların genel anlamdaki dalaletini düşün. İşte yağmur yağmıyor, kıtlık falan var, kuraklık var, küresel ısınma. Hadi küresel ısınmayı lafzı ifadeyle doğru bulalım. Ya bu ısınma bizim isyanlarımızdan diyen yok. Yağmuru dermez. Bu bir felaket olur. Derdinde de felaket olur. Her türlü felaket hocam. Zaten demek ki biz bunu paratoner gibi çekiyoruz. Neden insanlar demiyorlar ki ellerini kaldırıp Allah'tan isteyin? Diyorum hocam, hep Allah'tan istiyorum ama bu sefer de çok aşırı istiyorum herhalde. Yok. Olmayınca... İstemenin ölçüsü yok da biz istemenin karşılığını kendi isteğimiz istikametinde bekliyoruz. Olabilir hocam da, ama o zaman da olmayınca da insanın daha kötü durumları... Dua mevzunu... Ramazan'da bir dua dersi vardı. Eğer arkadaşlardan Sedat sen, istersen onun linkini alıp indirebilirsin. O dua dersini dinlersen hoş olur. Çünkü dua bir ibadet eylemidir. İçeriğinden önce. O duanın karşılığını bulma. O duayı o an yapman bile bir ibadeti gerçekleştirmendir. Biz şimdi bunu düşünmüyoruz. Aslını düşünmeyince özünü, sanki Allah'a ihtiyacımız olduğu an kapısını çaldığımız birisi oluyor. Mekkeliler de böyleydi. Hayır, hocam, gemiye binip denize açıldıklarında sıkıldı. Yani fırtına gelip batacaklarını anlayınca tek sen Allah'ın. Ama karaya çıktıklarında her şey unutulurdu. Onun için duanın aslını yakalayacağız. Dua bir ibadet eylemi. İster karşılığı verilsin ister verilmesin. Hatta bazen şöyle diyeceğim. Allah Resulüne geliyorlar. Hayvanlarımız helak oldu. Yiyecekler, yani yiyecek ot bitti, yeşil kalmadı kuraklıktan. Helak olduk, yalvarın deyince. Allah Resulü yalvarıyor, dua ediyor. Bulutu görünce hemen Allah'ım hayrını istiyor, şerrini değil. Etrafımıza, üzerimize değil diyor. Yani yağmuru bile isterken hayrını istemelisin. Çocuk bile isterken hayrını bir çocuk istemelisin. İlla çocuk değil. Düşün, sana hayırsız, seni mahvedecek, ebedi hayatını mahvedecek bir çocuk olacağını hiç olmaması daha hayırlı değil mi? Ama insanlar devamlı bir çocuk isteme yani yoğunlaşmıştırlar. Mal mülk isterken de helalini hayırlısını isteyeceksin. İlla mal demeyeceğim. Hayırlısını helalini ve güzelini isteyeyim. Hayırlısını de, çünkü o hepsini içerir. Güzel bazen senin gördüğün güzeldir. Öyle diyor. Bazen siz bir şeyi hayırlı görürsünüz ama o sizin için şerdir diyor. İlla istedi, yani seni güzel gördüğünü istemeyeceksin. İstediğin şeyi hayrını isteyeceksin. Ya hocam, şimdi sen sahabeler peygambere ben bir sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Ondan bir dua isteme şansımız yok ki. Şimdi sen birisinden dua istemeden önce dua etmen emrediliyor. Sen etmesini bileceksin önce. Neden iş yap başkasına bırakıyoruz? Gerçi bu bizde biraz alışkanlıktır. Kılmadığımız namazımızı çocuklar ıskat olarak veriyor. Tutmadığımız oruçları öyle yapar. Hep arkadan götürür. Hayır, hayır hocam, demek istedim. Neden bir? Önce anladım. Ben aydan gelmedim ya. Türkiye'den geldim. Ben de. O zaman sahabeler peygamber efendimize gidip dua isteyebiliyorlar. Ama bak, o insanlar önceden istemesini öğrendiler. Ebu Ömer radıyallahu anh yağmur duasında Allah'ım diyor. Resulün hayattayken biz onunla tevessül ediyorduk diyor. Şimdi ise diyor amcanla, yani Abbas'la diyor. Bu ne demek? Ha, sen dua et derken sen yan gel yat da birisine senin adına dua ettir. Yok. Böyle değil. Sen de orada olacaksın. Ama salih birisinin duası müstecap birisiyle dua edebilirsin. Yani tevessül edebilirsin onunla. Sen de aslında demin dediğim gibi önce dua etmesini öğrenci. İstemesini. Peki. Allah yardımcımız olsun. Tabii. Sohbetle alakalı. Sohbetteki geçen başlıkların hepsini başlık olarak zihninizde tutun. Ondan sonra düşünün. Önce tevhid içerikli sözler. Çünkü İbn Abbas'tan da o örnek var. Evet. Öyle bir çocuğa tevhid o anda şey değil yani. Mecbur değil yani. Bak şimdi hiçbir zaman mükellefiyetlikten konuşmuyoruz. Küçük de olsa bazen biz eğitimi çok yanlış yaşlara bağlıyoruz. Eğitim 7'den başlar diyoruz. Şimdi 12'ye götürdüler Türkiye'de. Yakında Allah nasip etmesin 14'e çıkaracaklar. Ondan sonra bizler başlıyoruz ya 14 yaşında çocuk Kur'an mı okur diyoruz. Bak şimdi şikayete. Sen 1-7 ne yaptın? 0-7 ne yaptın? Çocuğu bir evde Kur'an kursuna yollama yerine sen avrada öğretseydin, sen öğrenseydin, eti sen öğretirdin. Şikayetin kimden? Halbuki çocuğun eğitimi çok küçük yaşta başlar. Biz zannediyoruz ki eğitim illa birisinin sözü karşıdakine bir şeyler telkini. Ya 6 aylık bir çocuğun eğitildiğini düşünebiliyor musunuz? Git 6 aylık bir çocuğun karşısına dikilin, suratınızı ekşitin. Ne yapar çocuk? Ağlamıyor. Neden? Demek ki bir surattan o da anlıyor. Buna bak, çocuk görüntüden alır. Sen ne kadar güzel konuşuyorsan o çocuğun yanında biz anlamadığını zannediyoruz. Ama o kelime o çocuğa o kadar işliyor ki bakire bir kayıt cihazı gibi biliyor musun? Hatta ses yapısını, bu sesteki fonetik yapı dediğim şey var ya, bunu alıyor. Siz bana 3-4 yaşında konuşan Türkiye'li insanların çocuklarını getirin. Ben size teker teker bu Karadenizli derim, Lazlı derim, bu Doğulu derim, bu Trakyalıdır derim bak size. Neden? Çocuk annesinin babasının konuştuğu dilin ses yapısını da kafaya kaydediyor. Ama biz o çocuğu eğitilecek çocuk görmüyoruz ki. Yani mütebessim bir çehreden çocuk, mütebessim bir çehreyi tanıyor. Ekşiyen bir suratı tanıyor çocuk. Şimdi biz eğitimi daha gerilere çekme zorundayız. Senin konuştuğun o güzel kelimeler yerli yerince oturtmuş olduğunuz kelimeler o çocuk büyüdüğünde o kelimeyi duyduğunda var ya hiç yabancılık çekmeyecek. Çünkü sanki onun formatı kafada var. Biz eğitimi daha geriye çekmeli. Şimdi eğitim çağı ile çocuğun mükellef olduğu çağı karıştırmayın. 12-13 yaşına kadar kız çocuğu hiç dokunulmuyor. Daha sorumlu değil deyip sen tesettürüne dokunmazsan ne o 12 yaşından sonra kapanır. Biz mükellef olma çağı ile eğitilme çağını karıştırıyoruz. Bu başka. Şimdi bu hepimizin hatası burada. Ha, bir de şu var, o kadar sorunlar yoğunlaşmış ki üst üste gelmiş, katmerleşmiş. Bunun içinden nasıl çıkarız? Bazen bir öyle şeyler haram olarak bizi kuşatmış ki sanki onu helal etmekten işin içinden kurtuluyoruz. Umuman Türkiye'deki gayret bu yani. O kadar yoğunlaşmış ki sorun katmerleşmiş, nasıl kurtuluruz bunu mübah kılmakla. Ya en azından onu haram kabul ederek yapsan günahkar olursun. Ama haramı helal edersen dinden gidersin. Biz hatayı bile nasıl kabul edeceğimizi bilemiyoruz. Eğitimi biz çok geriye çekme zorundayız. Hele şimdi öyle şeyler konuşuyoruz ki hepimiz böyleyiz ha. Eğitilmeye muhtaç insanlara çocuk eğitmeyi tavsiye ediyoruz değil mi? Ya denize düşen birisini, yüzme bilmeyen birisinin onu kurtarmak için atlaması ne kadar aptallıksa bu böyle. O kadar sorunlar üst üste oturmuş ki keşke bizler eğitilmiş kimseler olsaydık da çocuklarımızı eğitmeyi konuşabilseydik. Ha, bu nedir? Biz toptan bir bataklıktan çıkıyoruz. Biz ancak birbirimize yardım ederek buradan kurtulabiliriz. Sahip olduğumuz az çok bir nimetin kadrini bilir şükredersek Allah daha fazlasını bize ihsan eder. Ama biz kazandıklarımızla yetinen insanlar olmuşuz. Ve ayrıca bırak eğitmeyi, yani İslam'ı yaşamak isteyen gençlerin bile önüne set olarak durmuşuz biz. Aşamıyorlar ha. Onu kızdıracak bir söz söyleyince şuraya bak. Dünkü çocuk bana anlatıyor. Ben senelerdir diyor tevhidi biliyorum diyor. Ulan bir şekil kenara bildiğinle sen yetin. Madem bunlara öğretmiyorsan önünde durma. Sen yapamıyorsan yapana mani olma, destek ol. Herkes sahip olduğu nimetin kadrini bilmeli. Ha, bunu siz nasıl bilirsiniz? Öyle mi? İki tane kadın bir çocuk üzerinde analık iddia ederek Davut Aleyhisselam'a gelirler. Ben anasıyım, ben anasıyım. Nasıl buluyor Davut aralarını? Ha? Çıkar yol bulmayınca ikiye bölelim. Bu sefer esas anası vazgeçiyor. Ha bak anası o. Ana olmayan onu anlamaz. Siz buradaki geçmişi düşün, yani görmediniz, düşünmediniz ki bunu anlayasınız buradaki davanın önemine. Ve devamı senelerdir de söylediğim gibi buradaki Türklerin bizim yani Müslümanların %80'i burada kalacak. %20'liği de cezmi yani katı bir şey dememek için de o da gidenler de sandıkla gider orada. Allah size burada bunu nasip ettiyse arkadaş bunun nankörü olmayın. Ve bunun nankörü olmayın. Bunun hesabı çok dehşetli olur. Ha Allah'ın dini için önemli değilsiniz. Sizi kenara itiverir. Hiç tanımadığınız insanlar gelir tevhidi ayaklandırır. Hiç tanımadığınız insanlar. Aslında bunların hepsi birer nimettir. Kadrini bilmek gerekir. Bu dersler inşallah gençler faydalanır. Efendim? Gençler. Keşke dediğim. Bu böyle dersin. Keşkelerin bittiği yerde onun sen telefuzu. Efendim? Şimdi ben onu keşkeyi farklı anlamda kullandım. Keşkelerin başladığı yerde hep bunu tembeller bir şey yapmayanlar söyler. Biz daha fazla yapabilirdik. Daha çok şey yapabilirdik. Şimdi en güzel sözler bile tembellerin inşallah bile sözünü tutmayanların sözü olmuş. Bu kadri bilinmesi gereken bir nimettir. Öyle. Her kim şükrederse kendi nefsi için. Her kim nankör davranırsa da kendisi için. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama öyle günleri göreceksiniz ki Avrupa'nın başka yerlerinde tevhidi ilk tanıyan insanlar siz olmanıza rağmen tanıyamadığınız insanlar çıkacak. Tanıyamadığınız insanlarla karşılaşacaksınız. Düşün ben hayatta olmama rağmen de yani tanımadığım birçok insanla karşılaşıyorum. Böyle. Bu Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Eğer birilerini bundan mahrum ediyorsa kendisine baksın. İnsan ancak isyanı dolayısıyla hayırdan mahrum kılınır. Eğer bir şeyi istediğimiz halde yapamıyorsak demek ki ona mani bir günahımız var ki Allah bizi ondan mahrum ediyor. Yani yine kabahati kendimize bulmamız gerekiyor. Bir başkasına değil. Bazen yaptığımız işlerin anında belki düşünemeyiz. Belki bilgili, bizden daha tecrübeli olan insanların sözleri bizi teşvik ediyor. Geçen sene Stuttgart'taki bir sohbette bir zaman Kasri'ye gitmiştik, hatırlıyor musun? Benim Peugeot ile gece sokakta yapmıştık. O Ağrı'nın evine. Orada bizim sohbetimizde iştirak eden birisi geldi. Hocam ben falanım dedi, hatırladın mı dedi. Kasri'nin falanın evinde şöyle şöyle. Düşün, demek ki hocam diyor, insan illa hemen anlamazmış diyor. Aradan kaç sene geçti. Hiç önemsemediğim bir şey ya. Belki o an bizi birilerinin teşvikiyle gittik oraya. Yani bu kadar neticesini samimi bir şekilde düşünerek gitmedik. Ama Allah'ın rızası diye bir şey. Yani hareket noktasıysa bu neticeyi görürüz. Bunu görürüz. Onun için hiçbir zaman kendinizi küçümsemeyin. Yaptığınız iş Allah içinse o çok büyüktür. Evet. Şimdi biz talebeliği bırakıyoruz. Hoca olmaya, davetçi olmaya. Ya doğru dürüst bir talebe olsak bu yetecek. Biz talep olmadan muallimle hocalığa soyunuyoruz. Hocam insanlara diyor İslam'ı nasıl tebliğ edelim? Ya nasıl öğrenirizden başlayalım diyor. Tamam mı hocam yani şimdi toplum... Yaşarsak, yani, az önce dediğim gibi bak, sen şimdi annene, diyelim ki bir çocuk anneme babama nasıl davranıyorum derse. Bence bizim toplumumuz genelde çocuğundan nasihat kabul eden toplum değil. Doğru mu? Yani bizim toplumumuzda anne baba çocuğundan nasihat kabul etmez. Yapı bu şimdi. Çocuk tutup da Allah böyle diyor dedi mi babaya fıttırıyor. Sen şimdi onun yanında İslam'ı yaşa. Bir çocuk nasıl olması gerekiyorsa anaya babaya karşı onu yaşa. Onun görüntüsü yeter bak tebliğde. Hiç konuşma. Çünkü bizim toplumumuzda çocuğun babaya konuşması %90 zarar veriyor. konuşma. Bazen konuşurken biz insanlara yani anlattığım şeylerin belki %60'ını doğru olarak aktarıyoruz. %40'ı yanlış. Öyle mi? Yani biz anlattıkları %100 doğru olan kimseler değiliz. Kaldı ki Allah Kur'an-ı Kerim'de anlattıkları %100 hak olan Resulüne dönük bile فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ senin onları yumuşaklığın Allah'ın sana bir ihsan-ı lütfudur. وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِنَا فَدُّوا مِنْ حَوْلِكْ eğer onlara kaba ve katı kalpli davransaydın etrafında kimse kalmaz dağılır giderdi diyor bak. Hiç kimse Resul'ün bu sözünü örnek almaz. Ama bunu birileri ne yapar? Tavize kullanır. İnsanlarla yumuşaklığı taviz noktasında yürütür. Sen hakkı söyleyebiliyorsan, batılın karşısında dikiliyorsan istediğin kadar yumuşak ol önemli değil. Biz şimdi ne yumuşaklıkta dengeyi buluyoruz ne de sertlikte. Öyle oluyor ki İslam aleminde bu akide oluşturmuş. Şiddetlilerle uyuyanlar. Hiç ortayı yakalayan yok. Sen annene babana konuşma. Sadece güzel ahlaklı birisi ol. Sen etrafında mahallende ahlaklı bir delikanlı olarak kendini göster. İnan bu daha çok tesirli şu an. Ondan sonra konuşma demiyoruz biz. Haddini bildiğin an tamam. Konuşman gereken şeyi konuş. Yaşlı birisine sen bir şeyler anlatacağın yerde onun elindeki bir paketi al şöyle götür. Tek ki seni sevsin, kabullensin. Biz Resulleri her şeyde örnek alırız. Ama bakın kavmine yollanılan bütün Resullere o kavimden birisidir. Bu ne anlama geliyor? Nübüvvetten önceki hayatı o toplum içinde geçmiş. Ahlaken, edeben kendisini tanıtmış o topluma. Hiçbir nebi bu denli yalancılıkla itham edilmemiştir. Nebiyi yalanlamalarının sebebi başkadır. Bunu anlatabildim mi? Yani Muhammed hakkında bile en azılı düşmanı dahi yazıklar olsun sana diyor Muhammed'in yalanını mı yakaladık diyor. Ama Kureyş'in eşrafından bu kadar insan varken nübüvvet gitti buna verildi diyor. Gayizlerinden yani bir nefsi kinlerinden dolayı bunu yapıyorlar bak. Ama biz bu toplumda neyimizi ispat ettik ya? Belki biz yani ben şahsen Belçika'da kalsaydım şu ana kadar belki bu insanlara davamızda samimi olduğumuzu ispat ederdik. Bu adamlar senelerdir böyle. Demek ki inançlarında direniyorlar. Anlattığımızı zannettiğimiz, anlatamadığımız bazı şeyleri düzelttiğimizde de bu farklılık atardı. Ve buna rağmen hiç kimse bize kötü diyemez. Denemeli de. Git Fatih Camisi'ne, orada namaz kılan yaşların çoğunu ya kahveden getirmişizdir ya da parktan oradan buradan. Gidin sorun. Ve tanıyanlar da Vahabi Mehmet diye tanır. Bu adamlar şu an bizim gibi birçok şeyi düşünmese bile ya sebep olunan bir hayır var. Ve bazen ben öyle düşünüyorum. Birçok şeyi konuşmadan yaşayıp sergileseydik daha çok tesirli olurdu. Ondan dedim talep olma. Önce bir talebe olduk mu muallimliği yakaladık. Talebe olduk mu bitti. Şimdi buradaki yine parça parça dersler marufu emret münkerden alıkoy derken bu ifade ağam. Genel. Herkes hemen bunun muhatap olduğunu zannediyor. Ya hiç bunun mukayyet olduğunu düşünmüyor. Önce sen neyin maruf olduğunu bileceksin ki emredesin. Neyin münker olduğunu bileceksin ki ondan alıkoyacaksın. İyi bir talep olun yeter. Hocam burada arkadaşın bunda sadece bunun problemi. Tabii genelde. Problem. Yani ben anladım demiyor da bundan faydalanmışlardır. Tabii. Önemli olan yani benim akıllarım. Ben gençlere konuştum. Gençler değil ki. Önemli olan sen de gençsin. Tabii. 70 yaşına 80 yaşına kadar gençsin. Tabii. Babasın. Bir de senin büyüklerin var. Tabii. Ben anladım mı yani? Ben de çocuğum. İşte herkes birisine anlatma yerine ben anladım mı? İşte, ben yakaladım mı bunu? Bunu nasıl yakaladım? Şey, ayet okurası okur, o hadisi başkasının üzerine giydiririz. Tabii. Yani. Taşa atarsın, herkes kafasına yer değmesin diye hiç kimse bu taş bana demez. Bizde yani umumda çocuk terbiyesinde ben kendimi en başarılı birisi görürdüm. En çok da yalpalayan ben oldum. Şu ankini kime kullanayım ben şimdi? Biz hiç anladık mı diyemiyoruz. Hepimizin bir hatası var. Hepimizin bir arızası var. Vardı da. Bunu kabullenme zorundayız biz. Sohbetinizde beş çıkarttım kendime. Siz tevhidi İslam'dan önce ahlaki bir İslam sunulması gerektiğini iddia ediyorsunuz. O ilk emrettiği şey tevhid. Hayır bu aile adab-ı maşeretleri içerisinde. Şimdi değil. Ahlak. Şimdi bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme genel anlamda bir ifade geliyor. Diyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin onlara yumuşaklığın Allah'ın sana lütfu. Bu ne demek şimdi? Umuman Resul'e ve insanlara yani merhamet etmemizi emrediyor değil mi Allah? Hatta Resul'ün bize bizim kendimizden daha çok bize merhametli olduğunu da söylüyor. Buna rağmen diyor ki bak bu senin becerin değil. Allah'ın lütfuyla bunu başardın diyor Resulüne. Çünkü ben başardım diye kayak kaçabilir bu. Bazen biz diyoruz ya ben güzel anlattım bu anladı falan şöyle oldu diyoruz. Bu beceriden mahrum edilebilirsin bak. Az önce dediğim gibi eğer bir insan bir hayırdan mahrum ediliyorsa istediği halde yapamıyorsa bir isyanı var ona mani olan. Sonra dönüyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafında kimse kalmaz dağılırdı. Şimdi Resul anlattığı %100 doğru olan birisi değil mi? Hiçbir zaman Resul'ün sözüyle birisi dalalete düşmez. O %100 anlattığı doğru olan biz %60 belki anlattığımız doğru olan insanlarız. O da anlattığımızda neyi anlattığımızda yani münakaşa götürür. O bile kaba ve katı kalpli olsaydı Resul'ün kaba ve katı kalpli olması mümkün değil. Onun üzerinden bize bir şeyler belirmek istiyor. Etrafında kimse durmaz gider diyor. Değil mi? Ne anlama gelir Resul'ün etrafında durmayıp dağılıp gitmek? İslam'dan uzaklaşma. Ha, şimdi onun kötü yani kabalığına katı kalpliğine sebep. Birisi İslam'dan uzaklaşsa Muhammed mi sebep oldu? Muhammed sebep oldu da ben ondan İslam'a girdim deme hakkı var mı? Yok. Ama o ondan sorumlu tutulur bak. Biz şimdi birisinin kabalığına göre İslam'dan uzaklaşırız. Ama bu bize mazeret teşkil etmez. Ama o sorumludur. Ha, bir yumuşaklığımız şimdi ahlaki bir eylem mi? Birilerinin bizi dinlemesine sebep oluyor. Sen ona tevhidi anlatacaksın. Ve az önce de dediğim gibi her yollanılan Resul ahlakıyla, muamelesiyle, edebiyle kendisini ortamda kabul ettirmiş. Şimdi bizde bu fıtri bozuklukla gündeme geliyor. Fıtrat derslerinde şöyle bir söz kullanırız. Eğer senin bir fıtrat sahibi değilsen, bozulmuşsa sahih bir imanı ona bina edemezsin. Bu ne demek? Ebu Süfyan müşrik, Allah Resulü'nün mektubu Hirak'la ulaştığında o da Şam'da. Birilerini arattırıyor Hicaz'dan, Ebu Süfyan'ı bulup götürüyorlar. Muhammed hakkında aleyhissalatü vesselam bir şeyler soruyor ve cevap veriyor. Geri döndüğünde ne oldu? Muhammed hakkında bazı sorular sordu, ben de cevapladım. Ne dedin? Valla yalanı kendime yakıştırabilseydim, ayıplanmayacağımı bilseydim yalan söylerdim diyor. Ebu Süfyan müşrik, yalan söyleyemiyor. Bu ne anlama geliyor? Çünkü yalancılık o toplumda çok pis bir iş. Şimdi o insanlar Müslüman olunca yalan söyler mi? Eğer fıtratı bozulmadıysa, bir zaman zannedersem İsmail sordu internetten. Ben bir yere gittim dedi hatırlayacak. Müslüman görünümlü, tüccar da var, rastgele görünümlü. Ama ikisi de sahtekar. Bu neyden kaynaklanıyor? Ya fıtrat bozulmuşsa, yalan söylüyorsa, iman ettikten sonra da sahip bir imanı bina edemiyor onun üzerine. Ama ya, müşrikken dahi yalan söyleyemeyen sahabe Müslüman olduğunda biz hadis usulünde neden sahabeyi udul adil kabul ediyoruz? Müşrikken bile yalan söylemeyi ayıp gören bir toplumdu bu. Fıtrat bozuldu mu gitti. Ya tevhid ehli oldu hadi yalan söyleyen insanlar var. Demek ki bizim fıtratımızda iyi bir bozukluk var. Ve ahlaki şeyler bundan geliyor. Peygamberi yalancılıkla itham edemedi kimse. Adaletsizlikten itham edemedi. Aksine aralarındaki bir sorunda hüküm için ona geliyorlardı. Yani ahlakı tevhidden üstün tuttuğumuzdan değil. Tevhidi anlatabilmenin en güzel yolları bu. Biz ne yapıyoruz? Gerçi elhamdülillah biz bunu yapmıyoruz da bunu lüp ve kuşur diye ayırıyoruz. Sen bir karpuzun kabuğunu düşün. Yenilen içidir. Lüp içidir. Kuşur dediğimiz de kabuğudur. İçini yani kabuğunu soyup içini yediğinde kabuğu ne yaparsın? Eşeklere verirsin. O kabuk önemsizdir çünkü. Sığırlara verirsin. Ama o kabuğu soy, lüpü bırak, iki günde çürür o. O önemsiz dediğimiz kap bu denli muhafaza eder. Bizim amellerimiz tevhidimizi korur. Amellerimiz de tevhidle geçerli kılınır. Değilse teferruattan olan bir şey öne geçirme değildir bu. Ama yani sen ahlaksız ol, hırçın birisi ol, ilim ehli de olsan insanlar sana gelmez ha. Anlamayan birisi güzel ahlaklı olabilir. O zaman işte orada hiçbir değeri yoktur. Ha, öyleleri var, hoştur, iyi niyetlidir. Mesela birisi gelip soruyor, ben müşrikken şunu yapardım ey Allah'ın Resulü, bunun karşılığı var mı? Bana, Allah buna sebep İslam'ı ihsan etmiş olamaz mı diyor. Güzel ahlak. Kur'an ahlak. Dersimin içinde peygamber ahlak. Ayet ve hadis mi senin kendi yorumunu bilmiyorum. Aranızla aranız arasında %100 aranız hakkı bile olsa yine aranızı tercih ettim. Onu biraz açar mısın şu an? Çok açıktı. Önce yok, bunu yakaladın mı? Açık. Biraz açık. Önce bunu yakalayacağım. Evet. Yakalayacağım. Anlamadım. Düşün biraz. Düşün. Bunu sadece düşün. Anladın. Anladın ki rahatsız ediyor seni. Anladın ki rahatsız ediyor. Geçmişten vardı. Burada hiç yani sorun olmadığını söyleyen bir tane adam çıkamaz. Annesiyle babasıyla sorun yaşamadığını söyleyecek bir tane adam çıkamaz. Ama bu bizim İslam'ı bilmediğimizden. Bunu bizlerin tekamülü var ama dikkat et. Her yer oyuyor. Allah razı olsun. Çok zeki insanları bir sohbette evet. Aynen dediğimiz gibi biz anladık mı buna bakalım. Ha, anladığımız şeyi ne kadar nasıl yaşantımıza yansıtırız. Bunu uyguladık. Öncelikli olan, benimle alakalı olan, yanımdakiyle alakalı olan. Diyelim ki az önce dediğim gibi, biz daha terbiye edilmemiş insanlarız. Allah çocuğumuza bir kucak vermiş. Ve kucağımıza bir çocuk vermiş. Nasıl terbiye edeceğiz Allah aşkına? Sen evli misin? Ha? Sen önce çocuğun nasıl edeceğini bir düşün. Bunu başarırsan hepsini başarırsın. Bir kere az önceki sözde hiç sakın çocuğun yanında surat ekşitmeyin. Hele gel lan buraya diye. Ve sonunda çocukta kendinizi görürsünüz. Kendinizi görürsünüz. Ha? Bari bundan sonra hayatımızı boşuna harcatmasın şeytan. Amin. Allah hepimize. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Tabii sorarsın. Amin. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tamam mı? Peygamber de güzel ahlak. Her şeyi, her güzelliği ona vermiştir ahlak. Ama biz onun gibi olamayız ki. Yani bu imkansız. Bak, bir şey. Bak az önce bir şey dedim. Biz Lokman'ın yerine geçmek istemiyoruz. Baba olarak örnek alırız. Baba ol yeter mi? Baba ol. Lokman ol demedik biz. Ama şimdi Peygamber Efendimiz'i örnek almıyoruz. Ah Peygamberimizi örnek alıyoruz. Yerine geçmeye çalışmıyoruz. Ben inanamıyorum ki öyle bir şey yapabileceğim. Şimdi sen... Çünkü ben Peygamber olamayacağım. Bak şimdi sen... Hayır. Öyle bir niyetim yok ya hocam. Yanlış anlama. Bak şimdi, biz sözlere itibar etmiyoruz şu an. Neden etmiyoruz? Kişinin işi aynesidir. Bazen biz bu sözleri yaptığımız hatalara mazeret sunma şeklinde yapıyoruz. Biz peygamber olamıyoruz deyip bir hak söz, yani hak sözlü birisi olduğumuzu gösteriyoruz. Onlar gibi olamıyorsak hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Havasını çıkartıyoruz. Sen o çocuklardan sorumlusun. Kendinden sorumlusun, eşinden sorumlusun, çocuklarından sorumlusun. Sana peygamber ol demiyor Allah, baba ol. Nasıl bir baba olacağını da tarif etmiş. Babayı olduğuna göre fiziki olarak bu anlamda da olursun. Değil mi? Evet, olursun, olursun. Olursun. Babam işte biz garibanız, cahil kaldık, okuyamadık diyor. O cahil ta Antalya'nın Akseki kazasının köyünden çıkmış taburlara kadar dilsiz milsiz gelmiş. Bunu becermiş. Bunu becermiş. Demek ki akıllı birisiydi bunu becerdiğine göre. Ha? Tabii Rabbim hayırlar ihsan etsin. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine rahmet etsin. Hepimiz böyleyiz. Yani buradaki sözlerin konuşan ben olmam hasebiyle siz değilsiniz. Anlatabildim mi? Ben tanıdığım insanların yapmış olduğu hatalarda bile benim bir payımın olduğunu düşünüyorum. Doğru şeyler verseydik, iyi verebilseydik güzel şeyler olurdu. Ha, bunu tabii aşırılığa gitmeden, yani keşke onların yerine ateşe ben gitseydim demeyiz biz. İşte kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Hepimiz bunu yapabiliriz. Yapabiliriz. Eskiden biz bir kişi için 400-500 kilometrelik yol yapardık. Şimdi Almanya'da bir yere gidiyoruz. 200-300 kişi gelebiliyor. 150 kişi geliyor. Onlar bize geliyor şimdi. Bunlar bir zaman bizim imkansız gördüğümüz şeylerdi. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bize hakkı hak göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl göstersin, ondan da sakınmayı nasip etsin. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Evet. Yeter değil mi? Evet.